जो मनुष्य जिस देवता शरीर के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के जिस देवता का वह भक्त बन करके अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्य कामिनः अचलाम स्थिराम श्रद्धाम ताम एव विदधामी स्त्री करोमि। उसके उसी जिस श्रद्धा से युक्त है उस श्रद्धा को उस देवता के प्रति भगवान स्थिर कर देते हैं, विचलित नहीं करते श्रद्धा को। तो ताम एव श्रद्धाम को स्पष्ट करते हुए कह रहे कि यया एव पूर्वम प्रवृतः स्वभावतः, तो जिस श्रद्धा से युक्त होकर के देवता के आराधन में प्रवृत्त हुआ था उसके उसी श्रद्धा को उस देवता के प्रति भगवान स्थिर रखते हैं। तो यो याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति इति। और इस प्रकार वो श्रद्धा को विचलित नहीं करते हैं तो वो भी दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के सूर्यादि देवताओं की आराधना करता है और उस आराधना के माध्यम से अपने अभीष्ट को प्राप्त भी कर लेता है। इसे आगे कह रहा है तो 22वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तो स अने वो भक्त देवता का सकाम भक्त तया श्रद्धया युक्त सन, तो भगवान ने उस देवता के प्रति उसके चित्त में स्थिर की हुई जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से युक्त हो करके तस्या यानी अपनी श्रद्धास्पद देवता की तनु को, तस्या शब्द से लीजिए, तस्या ने देवता तन्वा, तो उसकी श्रद्धास्पद जो देवता की तनु है यानी स्वरूप है उस स्वरूप की राधनम कहो या आराधनम को, ऐसा भी पदच्छेद निकलेगा, राधनम को यानी आराधना, ईहते यानी करोति, चेष्टते, यह चेष्टायां धातु से ईहते बनता है ना, तो चेष्टा करने का अर्थ है आराधना करना। तो श्रद्धा से संपन्न हो करके उस देवता की आराधना कर लेता है और ततः यानी उस आराधना से देवता के कामान लभते च, तो काम्यन्ते इति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का यहाँ अर्थ निकलेगा अभीष्ट पदार्थ, कर्मार्थ में घय प्रत्यय करके काम शब्द बनाते हैं तो, और भावार्थ में करेंगे तो इच्छा, तो काम को प्राप्त कर रहा है का अर्थ है इच्छा के विषयों को प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर काम शब्द का अर्थ है अभीष्ट पदार्थ, काम्यन्तेति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार। तो कामान यानी अभीष्टान पदार्थान लभते ततः यानि देवता आराधनतः, देवता के आराधना से अपने अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त भी करता है, लेकिन वो जो अभीष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं उनका निर्माता कौन है, जो भोग प्राप्त हो रहे हैं उसे, उन भोगों का निर्माता भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही बनाए गए जो भोग हैं उसके अभीष्ट पदार्थ हैं उन पदार्थों को वह प्राप्त कर लेता है देवता की आराधना से। तो मयैव विहितान ही तान, तो मेरे द्वारा विहितान यानि निर्मितान वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है। तो विहितान का अर्थ निकलेगा किए गए बनाए गए, यानी जगत के पदार्थों का निर्माता तो भगवान है, और फिर कोई कंपनी पदार्थ बनाती है और भोक्ताओं तक उन पदार्थों को पहुंचाने वाले अलग अलग एजेंसियां होती है ना विभाग, तो ये देवता एक प्रकार के एजेंट हैं, उनके माध्यम से, और भगवान है उत्पादक। तो ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मया एव यानी मेरे द्वारा ही, इन देवताओं ने इन पदार्थों को नहीं बनाया, जिन पदार्थों को देवताओं के आराधना से भोक्ता प्राप्त कर रहे हैं, देवता के आराधक प्राप्त कर रहे हैं, उनको बनाने वाला तो मैं हूं। तो मया एव विहितान तान कामान ततः लभते, देवता के आराधन से प्राप्त करता है। तो भाष्य को देखिए, स तया यानि मद विहितया श्रद्धया, मेरे द्वारा स्थिर की गई जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धया युक्त सन, तस्या देवता तन्वाहा राधनम यानि आराधनम ईहते यानि चेष्टते करोति, तो आराधना करता है देवता की। और लभते च ततः यानि तस्याः आराधितायाः देवता तन्वाह कामान, तो अपने द्वारा आराधित देवता के स्वरूप से वह प्राप्त कर लेता है अपने अभिष्ट पदार्थों को। तो कामान का अर्थ कर दिया ईप्सितान, जिनको प्राप्त करना चाहता है उन पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वे पदार्थ उसे प्राप्त हो रहे हैं देवता के माध्यम से, जो उनको बनाने वाला तो मैं ही हूं। ये आगे कहते हैं कि मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्ञ तया विहितान निर्मितान तान, तो जो मैं सर्वज्ञ परमेश्वर हूँ और जान रहा हूँ कि फलाने साधक ने फलानी देवता की आराधना इस फल को प्राप्त करने के लिए की है, ऐसा कर्म फल विभागज्ञ मैं हूँ, कर्म को भी जानता हूँ, कर्म के कर्ता को भी जानता हूँ, और उसे जो फल उस साधन से मिलना चाहिए उस फल को भी जानता हूँ क्योंकि सर्वज्ञ हूँ, और इसलिए उन पदार्थ उन साधनाओं के फल का भी निर्माण मैं ही करता हूँ, और मेरे द्वारा निर्मित उन पदार्थों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करता है। ये यहाँ पर कहा कि कर्मफल विभागज्ञतया, क्यों यानी सर्वज्ञ होने के नाते ये सब जानता हूँ, जानने से मैं निर्माण कर लेता हूँ। तो ते ही का अर्थ कर दिया, यस्मात ते भगवता विहिता कामा तस्मात तान अवश्यम लभते इत्यर्थ, तो भगवान के द्वारा ही उन देवताओं के आराधना का ये फल हैं ऐसा निश्चित किया गया है, और भगवान ने ही ये साध्य साधन भाव का निर्धारण किया है, उस कारण से निश्चित ही उन देवताओं की आराधना से उनके उन अभिष्ट पदार्थों की उन्हें प्राप्ति होती ही है, ये अभिप्राय है। विहितान ही तान, ऐसे अलग ही और तान दो पद हैं एक पक्ष में, उसकी व्याख्या तो हो गई, ही का अर्थ है अस्मात, और तान ये सर्वनाम है, तत्शब्द का द्वितीय का बहुवचन वो कामान का विशेषण है। तो और कहीं कहीं हितान ऐसा एक पद है ऐसा मान लेते हैं कुछ लोग। तो जो हितान ये पक्ष है एक पद वाला, और ऐसा एक पद निकालते हैं तो कामों का विशेषण बन जाएगा हितान। तो हितान कामान, तो हित रूप काम ऐसा अर्थ निकलेगा। तो कामों में हितत्व ये मुख्य नहीं हो सकता, तो उस पक्ष में हितत्व ये जो विशेषण कामों का होगा वह गौण समझना। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि हितान इति पदच्छेदे हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्प्यम। तो उपचरित कहा जाता है गौण को। तो यदि हितान इस को एक पद मानते हैं, ही को अलग और तान को अलग नहीं मानते हैं, हितान एक पद मान लेते हैं, तो उस पक्ष में कामों में जो हितान इस पद के द्वारा हितत्व बताया जा रहा है वह हितत्व औपचारिक है, गौण है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। मुख्य कामत्व नहीं हो सकता, मुख्य हितत्व कामों में नहीं हो सकता। ये आगे कहा जा रहा है कि नहीं कामा हिताहा कस्यचित। तो जो काम है वह किसी के भी मुख्य रूप से हित नहीं हो सकते। हित तो है श्रेय, श्रेय कहते हैं आत्मज्ञान को, वो मुख्य हित है। इसलिए प्रतर्दन को इंद्र ने, जब प्रतर्दन ने इंद्र को कहा कि आप ही स्वयं मनुष्यों के लिए जो हिततम है वह समझ करके बताइए, तो हिततम के रूप में आत्मज्ञान को बताया है। भोग हिततम नहीं होते हैं, इसलिए नचिकेता तो ये कहते हैं ना कि ये तो उल्टे मनुष्य के इंद्रियों के तेज को ही क्षीण कर देते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता भर्तृहरि कहते हैं। इसलिए जो काम शब्दित भोग हैं वे भोगे रोग भयम, भोगों से तो रोग का भय होता है, तो हित नहीं हो सकता। इसलिए हितान ऐसा यदि कामों का विशेषण है तो गौण रूप से हित। जो अज्ञानी हैं कामासक्त वे अहित को ही भ्रांति से हित समझ रहे हैं, इसलिए उनमें गौण हितत्व मानना पड़ेगा, मुख्य हितत्व नहीं। ये कहा गया। एक 23वां श्लोक है, इसका अवतरण भाष्य है। तो यस्मात् अंतवत् साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनश्चते अतः। तो ये जो कामना से ग्रस्त अन्य देवता के आराधन में लगे हुए लोग हैं, वे उसके माध्यम से चाहते क्या हैं? तो कामस्तैस्तै ऋतज्ञान, जिसे प्राप्त कर रहे हैं कामों को यानी भोगों को, वो भोग आगमापायी हैं यानी अनित्य हैं। तो इन आगमापायी भोगों की जो साधना है वो साधन भी प्रयत्न साध्य होने से अनित्य हैं और उनका फल भी अनित्य हैं, और वे अन्य देवताओं का आराधन रूप जो साधन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न से अंतवान फल को ही प्राप्त करते हैं, इसे 23वें श्लोक में कह रहे हैं। ये यहाँ पर अवतरण में लिखते हैं कि यस्मात् अंतवत साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनः, तो अनित्य फल की फल का साधन रूप व्यापार वाले अविवेकी कामी पुरुष हैं। जिस कारण से, उस कारण से कहते हैं ते अतः, यानी इसी कारण से क्या करते हैं, तो अनित्य फल को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर 23वें श्लोक में बता रहे हैं। तो 23वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्पमेधसां तेषां तत्फलम अंतवत भवति, ऐसा अन्वय करिए। अल्प है मेधा यानी विवेक शक्ति जिनकी, उन्हें अल्प मेध कहा जाता है, अल्प मेधा, मेधा। तो अल्पज्ञ, अल्प मेधस का अर्थ निकलेगा। वे अल्प है संसार परिछिन्न और संसार अंतपाती जो भोग हैं, उन भोगों में ही आसक्त चित्त हैं, इसलिए अल्पमेधा है। वे क्या करते हैं, तो अल्पमेधा उनको देवता आराधन रूप जो उनका अपना साधन है, उससे जो फल प्राप्त होता है, वह फल तद फलम अंतवत, और देवता की आराधना करते हैं, तो वे जिसकी आराधना करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं। चिंतक को चिंत्य का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि चिंतन का विषय देवता ही है, तो फिर चिंतक अपने चिंतनीय देवता स्वरूप को प्राप्त करता है, और देवता स्वरूप वो अनित्य है। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विषयंती के अनुसार वे स्वर्ग आदि में रहने वाले ही जो जीव विशेष हैं, देवता भी तो जीव विशेष हैं, और उन्हीं स्वरूपों को प्राप्त कर लेते हैं देवता की आराधना करने वाले। ये कहते हैं उत्तरार्ध में एक नियम बता रहे हैं कि देव यजो देवान यान्ति, देवान यजते तत् इति, देवान यजन्ते ते देव यजः, देवताओं की आराधना करने वाले वे देव यज कहलाते हैं। और देव यज क्या करते हैं, तो देवान यान्ति यानी प्राप्नुवन्ति, देवता को प्राप्त करते हैं, यानी जो जिसका यजनशील होगा, आराधक होगा, वह अपने आराध्य के स्वरूप को प्राप्त करेगा। आराध्य यदि वासुदेव तत्व से अलग है, तो वह वासुदेव तत्व से अलग आराध्य को प्राप्त कर लेता है, और जिसका आराध्य तत्व वासुदेव है, वह वासुदेव को प्राप्त करेंगे। ये नियम है कि आराधक आराध्य को प्राप्त करता है। तो कहते हैं मद भक्ता यानी मेरे भजनशील, मेरे चिंतनशील, और यहाँ मद भक्ता में मत शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो वासुदेव तत्व के लिए, भगवान अपने पारमार्थिक स्वरूप के लिए मत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मद भक्ता का अर्थ निकलेगा वासुदेव तत्व के चिंतक, वासुदेव के प्रति प्रेम करने वाले, वो है ज्ञानी भक्त। तो वो तो जैसे देवता के आराधक देवता को प्राप्त करते हैं, तो मेरे जो आराधक है मेरे भक्त वह माम अपि यान्ति, तो मद भक्ता माम यान्ति, मद भक्ता अपि को मद भक्ता के साथ जोड़ दीजिए। तो जैसे देवताओं के भक्त देवता को प्राप्त करते हैं, ऐसे मत मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त करते हैं। मत भक्ता अपि माम यान्ति, मुझे प्राप्त करता है। हाँ, तो माम शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए है, तो ब्रह्म के आराधक ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है, और वो परमात्मा नित्य है, इसलिए मेरे भक्त को नित्य फल की प्राप्ति होती है। नित्य फल है परम पुरुषार्थ मोक्ष। तो थोड़ा भाष्य है, अंतवत विनाशी तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्प प्रज्ञानाम, जो अल्प प्रज्ञ है संसारासक्त चित्त, उन्हें अल्प फल की प्राप्ति होती है, संसारांतपाती ही फल प्राप्त हो पाता है। देवान देवयजो यान्ति, देवान यजन्ति इति देवयजः, जो देवता की आराधना करते वे देवयज हैं, उन्हें देवता की प्राप्ति होती है। ते देवान यान्ति और मद भक्ता यान्ति माम अपि एवं समाने अपि आयासे, इस प्रकार देवता की आराधना करने वाले मेरी आराधना करने वाले दोनों का आयास यानी प्रयास तो प्रयत्न तो एक जैसा है, लेकिन फल में अंतर है। एक का आराध्य अनित्य है, एक का आराध्य नित्य है। तो नित्य आराध्य है जिनका, उन्हें नित्य फल की प्राप्ति हो रही है। अनित्य है आराध्य जिनका, उन्हें अनित्य की प्राप्ति हो रही है। देवता तो अनित्य है ना, एक नित्य है परमात्मा ही। तो एवं समाने अपि आयासे माम एव न प्रपद्यन्ते, तो प्रयास समान होने पर भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अनंत फलाय, इसलिए यदि मेरी प्राप्ति होती तो उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अहो खलु कष्टम वर्तन्ते, अहो खलु कष्टम वर्तन्ते बहुवचन है, इति अनुक्रोधम दर्शयति भगवान। तो भगवान एक प्रकार से उनके प्रति अपना खेद व्यक्त करके कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और चाहे तो नित्य जो वासुदेव तत्व हैं उसे जानने के लिए प्रयत्न करके नित्य फल को प्राप्त कर सकते हैं, वासुदेव ही बन सकते हैं, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। लेकिन खेद की बात है कि अल्प संसार अंतःपाती भोगों की कामना से ग्रस्त हो करके वे वासुदेव तत्व का भजन न करके अन्य देवता की आराधना में लगते हैं, ये बड़ी खेद की बात है। ऐसा भगवान एक प्रकार से खेद प्रकट कर रहे हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।